आर्यन ने गाड़ी में बैठे हुए ही अपनी करंट लोकेशन वरदान को भेज दी और फिर वो गाड़ी से टेक लगाकर बाहर बारिश को देखने लगी और तभी उसके फोन पर वरदान का रिप्लाई आया जिसमें लिखा था, तुम डैनी के फ्लैट के बाहर खड़ी हो और डैनी आज अपने फ्लैट में ही है। अगर बोर हो रही हो तो तुम अंदर चली जाओ, मैं तुम्हें डैनी का फ्लैट नंबर सेंड कर रहा हूँ। कुछ देर तक वहीं रुक जाओ, थोड़ी देर में शिवाय तुम्हें वहां से पिकअप कर लेगा। आर्यन ने ओके लिखकर भेज दिया और फिर गाड़ी से उतर गई, लेकिन बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो भीग भी गई। फिर भी वो उस अपार्टमेंट में चली गई जहाँ डैनी का फ्लैट था। थोड़ी ही देर में वो डैनी के फ्लैट के बाहर खड़ी हुई थी। उसने बेल बजाई तो डैनी ने गेट खोला, लेकिन डैनी ने जैसे ही आर्या को अपने फ्लैट के बाहर खड़े देखा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो वंदना के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था सब उसका और वंदना का रिश्ता जोड़ देंगे। लेकिन अब उसके सर की बेटी उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी और डैनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी आर्या ने खांसते हुए कहा, डैनी मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? डैनी ने अपना सलाइवा गटक लिया और बोला, हाँ मैडम अंदर आइए। आर्या अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने डैनी के फ्लैट को देखा जो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। आता भी क्यों ना, उसकी देखभाल वंदना जो कर रही थी। आर्या पूरे तरीके से भीग गई थी लेकिन फिर भी वो डैनी के फ्लैट को निहार रही थी। 2 BHK का फ्लैट कितना खूबसूरत था, एक कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तभी डैनी ने एक टॉवल आर्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैम सिर पोंछ लीजिए। आर्या ने टॉवल ले लिया और फिर अपने बाल पोंछते हुए बोली, डैनी तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सुंदर घर में रहते हो। हाँ थोड़ा छोटा है लेकिन है बहुत प्यारा। जब तुम्हारी बीवी ये सब देखेगी ना तो बहुत खुश होगी कि उसका होने वाला हस्बैंड इतने डिसेंट तरीके से रहता है। डैनी तो कुछ नहीं बोला, उसकी नजर तो एक कमरे की तरफ थी जहाँ वंदना थी और वो नहीं चाहता था कि वंदना बाहर आए। तभी डैनी ने आर्या को बैठने का इशारा किया तो आर्या बोली, डैनी मैं गीली हूँ, तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे? डैनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैम कैसी बातें कर रही हैं, भला मेरे पास कपड़े कहाँ से आए, वो भी लड़कियों के। आर्या बोली, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियों के कपड़े चाहिए, तुम चाहो तो अपने कपड़े भी दे सकते हो। डैनी का पहले ही दिमाग खराब हो रहा था और अब आर्या को वहां देखकर और ज्यादा खराब हो गया। ऊपर से आर्या कपड़े भी मांग रही थी। डैनी बोला, मैं देखता हूँ मैम कुछ मिल जाए तो। इतना कहकर वो उस कमरे में चला गया जहाँ वंदना थी। वंदना डैनी को घबराए हुए देखकर धीरे से बोली, आपकी गर्लफ्रेंड है? डैनी गुस्से में वंदना को देख रहा था, उसने कुछ नहीं कहा। वंदना फिर धीरे से बोली, आप जाकर उन्हें बता दीजिए ना कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती और मैं इस घर की मेड हूँ। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि वंदना अपना ही दिमाग चला रही है। डैनी ने वंदना के सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपया शांत हो जाओ, अगर मैडम ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरी और आपकी शादी कर देंगी, और अगर शादी नहीं करवा पाई तो रजावत हाउस में सबको बता देगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी? वंदना की आंखें हल्की सी नम हो गई। वो मुंह फुलाकर धीरे से बोली, मैंने थोड़ी ना कहा था मुझे यहाँ लाने के लिए, आपने ही जिद की थी, मैं तो भगवान के घर जा रही थी। डैनी ने अपना सिर दीवार में मारते हुए धीरे से कहा, प्लीज शांत हो जाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, मुझे कुछ सोचने दो। इतना कहकर डैनी एक अलमारी की तरफ गया। उसने वहां से अपना एक लोअर टी शर्ट निकाला और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक ही वो रुक गया और उसने वंदना को देखा जिसने उसका लोअर शर्ट पहना हुआ था। डैनी ने वंदना की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, ये मेरी फेवरेट है। वंदना चूहे की आवाज निकालकर बोली, लेकिन आपने ही तो कहा था कि जो मन में आए पहन लेना। डैनी ने एक बार फिर अपना सिर दीवार पर पटका और वापस कमरे से बाहर चला गया। डैनी ने लोअर टी शर्ट लाकर आर्या को देते हुए कहा, मैम आप चेंज कर लीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आर्या बोली, नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, मिस्टर ऑलराउंडर आते ही होंगे, तुम बस मुझे ये बताओ वॉशरूम कहाँ है। डैनी ने एक दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम आप वहां चली जाइए। आर्या जैसे ही कमरे की तरफ जाने को हुई अचानक से उसे किसी की चीख सुनाई दी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि वंदना की थी। वंदना चिल्लाते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागी और सीधा सोफे पर चढ़ गई। वंदना को देखकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी वंदना ने चिल्लाते हुए कहा, छिपकली छिपकली। और छिपकली का नाम सुनते ही आर्या भी सोफे पर वंदना के पास जाकर चढ़ गई और दोनों ही सोफे पर उछलने लगी। दोनों ही चिल्ला रही थी और दोनों ही आधे टेढ़े मुंह बनाकर डर रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर डैनी ने तो अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में जब चीखने का प्रोग्राम खत्म हो गया तो तो आरा ने हैरानी से वंदना को देखकर कहा, तुम कौन हो? वंदना धीरे से बोली, मैडम मैं वंदना। आरा हैरानी से बोली, कौन वंदना? वंदना ने डैनी की ओर देखा तो आरा ने भी डैनी की ओर देखते हुए कहा, कौन वंदना? डैनी ने भी आर्या को देखकर चूहे की आवाज में कहा, कौन वंदना? करीब 20 मिनट बाद तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आर्या ने कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि अब उसे ये जानना था कि डैनी के फ्लैट में वंदना कौन है। आर्या ने डैनी की ओर देखकर कहा, कुछ पूछ रही हूँ डैनी, कौन है ये लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डैनी ने ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने फिर पूछा, तो बताओ ना कौन है ये लड़की? डैनी कुछ नहीं बोला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वंदना को आर्या से क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराए। और फिर आर्या ने वंदना की ओर देखा तो वंदना अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, मैम मैं वंदना अनाथ हूँ, मरने जा रही थी तो इन्होंने बचा लिया, तब से इन्हीं के फ्लैट में हूँ, इन्हीं के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ और इन्हीं का दिया हुआ खाना खाती हूँ, बदले में इनके फ्लैट को साफ कर देती हूँ, इससे ज्यादा मेरा इनका रिश्ता नहीं है, आप गलत मत समझिए। वंदना ने ये सब बात इतने दिल से कही थी कि आरा भी इमोशनल हो गई। उसने वंदना को देखकर कहा, अनाथ वो लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ तो डैनी है ना, तो फिर तुम अनाथ कैसे हुई? खुद को अनाथ मत कहो। आरे आगे बोली, अच्छा अब तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और तभी वंदना बोली, मैम चेंज कर लीजिए ना। आर्या ने अपने कपड़े देखे जो ऑलमोस्ट सूख गए थे। आर्या बोली, नहीं रहने दो, अब तो लगभग सूख ही गए हैं, बस अब मुझे चाय पीनी है। वंदना किचन में चली गई। वंदना के जाते ही आर्या ने डैनी को देखा तो डैनी बोला, मैम आप मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात किसी को मत बताना कि मेरे फ्लैट में एक लड़की रहती है, वरना आप जानती है ना क्या होगा। प्लीज मैम आप मेरा इतना सीक्रेट तो अपने पास रख ही लेंगी। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ रख लूंगी, लेकिन एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें ये लड़की नहीं पसंद? डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे नहीं मैम, इसने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, ये मरने जा रही थी और मैंने इसे बचा लिया। तभी आर्या की नजर वंदना पर गई जो चाय बना रही थी और बहुत इनोसेंट लग रही थी। आर्या ने डैनी से कहा, डैनी एक बात बोलूं, एक बार वंदना को देखो, वो कितनी मासूम है, कितनी सुंदर भी, कितनी प्यारी भी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वंदना के साथ घर बसा लेना चाहिए? उसे देखकर ही लग रहा है कि वो जिंदगी भर तुम्हारे कहे अनुसार चलेगी, और ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, जानते हो ना? डैनी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, वैसे भी आप जानती हैं मैं आपके पापा का बॉडीगार्ड हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आर्या बोली, डैनी मैं अभी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने प्रोफेशन को एक तरफ रखो और मेरी बातों को ढंग से सुनो। मैं कह रही हूँ वंदना तुम्हारे लिए परफेक्ट है, एक नजर वंदना को देखो तो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि जब तुम इस फ्लैट में वापस आओ तो कोई तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिले? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि एक छोटा डैनी और एक छोटी वंदना तुम्हारे घर में हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा हो जो तुम्हें बहुत प्यार करता हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि किसी को बाहों में लेकर सो जाओ? डैनी कुछ नहीं बोला। उसने एक नजर पलटकर वंदना को देखा जो सच में चाय बनाती हुई बहुत मासूम लग रही थी। डैनी ने वैसे तो न जाने कितनी बार वंदना को देखा था, लेकिन आज उसके देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग था। वो नजरिया उसके अंदर आर्या ने डाला था। वंदना को ऐसे देखकर डैनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में हल्की सी चमक। और तभी आर्या ने डैनी को समझाते हुए कहा, सोच क्या रहे हो डैनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने अपने आप ही तुम्हारे फ्लैट में एक लड़की को भेज दिया। देखो अगर तुम किसी और से प्यार करते हो या तुम्हारा किसी और से अफेयर है तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम किसी से प्यार नहीं करते तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सच कहती हूँ कि तुम्हें दुगना प्यार करेगी, तुम्हारे प्यार में पागल ही ना हो जाए। और एक बात और कहूँ, अगर तुम उससे थोड़ा बहुत झगड़ा भी करोगे तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। और तभी डैनी बिना सोचे समझे बोला, मैं झगड़ा क्यों करूंगा, मैं तो उसे बहुत प्यार से रखूंगा। और अचानक ही डैनी ने कस कर आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने अपने दिल की बात बोल दी थी। और तभी आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं पापा से कह रही हूँ तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। डैनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मैम अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, एक्चुअली आपके आने से पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर था, लेकिन आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। जब तक मेरी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तब तक आप किसी को कुछ मत बताना। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप मेरी इतनी सी बात मान लेंगी ना? आर्या ने हंसते हुए कहा, हाँ मान लूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि फैसला वंदना के हक में ही होगा। और तभी वंदना दो कप चाय लेकर उनके पास आ गई। वंदना ने चाय टेबल पर रखी, आर्या ने वंदना को बैठने का इशारा किया और वंदना बैठ गई। आर्या ने दो कप देखकर कहा, तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? वंदना ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं वो मैं चाय नहीं पीती। वंदना की बात सुनकर जानी मन ही मन बोला, ये झूठ क्यों बोल रही है, चाय तो ये पीती है, बाद में पूछ लूंगा। थोड़ी देर में डैनी और आर्या ने चाय पी ली और तभी उनके घर की बेल बजी। जैसे ही बेल बजी वैसे ही आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और डैनी के चेहरे पर भी, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शिवाय आ गया। लेकिन तभी डैनी ने हाथ जोड़कर आर्या से कहा, प्लीज मैम सर को मत बताना वरना वो मुझे चिड़ा चिड़ा कर मार देंगे। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बताऊंगी, वैसे मेरे मिस्टर ऑलराउंडर दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। वंदना तो हैरानी से आर्या को देख रही थी और तभी आर्या बोली, मेरे होने वाले हस्बैंड मुझे लेने आए हैं। क्या डैनी वंदना को लेकर अपना नजरिया बदलेगा? इस सीरीज के नए एपिसोड